الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين. أرانا نقول لو تأتي إليه نجاع من أهم الأمور معرفة حياة الصحابة نجاع كبرهم ولكيجهم مدين ينقرنا الجلدان فتقلم أن ينقرنا بلد الصحابة بن الأدم صلى الله عليه وآله وسلم فبقى يركو مرنا بلد إبيه أن لاو نقوم أن لدول أن للأسين قل أن لتين قل andi wakki lagol renti e yeltinaa ko yer ko ngurnan beedaw en andawo woni ko ɗum ɗon faama woni ko ɗum ɗon wakkilora arahina jeeya e hammiya molanaɗo andugol ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wono allamatu cheikh ibnu qari'in al baghdadi ɓe makiri wondema hina jeeya ko julɗo ɓuri haanude andude ngurnan ɓeeɗo sahabaɓe eno ɓe wuuriri noɓe fettiniri noɓe naatiri islam ko hombo e maɓɓe arti naatude ka feƴƴingol ko honno ɓe fettiniri ko hombo tartiti feƴƴinde sahabaɓe nelaaɗo men alal islam woɓɓe nayi ko Anas ibnu Malikin tartiti feƴƴinde ko wiyete toon madinatul basra kuufa to wiyete iraqka hannde kono alal islam imam ibnu qari'in al baghdadi ɓe maaki ka mojamu sahaba ɓe maaki ko sakkiti feƴƴinde sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe soppu maɓɓe alal islam ko wiyeteɗo abu tufayla amir bun wasilata al laysiyi oɗo ko feƴƴini ko sanata mi'atin wa ashara sergu nelaaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam abu tufayla amir bun wasilata al laysiyi ɓewi ko ɗo sakkiti feƴƴinde sahabaɓe nelaaɗo ɓen fo oɗo ko hitande temedere hitande sappo feƴƴine nelaaɗon e ngurnan dimana sergu nelaaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum siɓe maaki kala nodditiɗo sahaba yaagal ɓaawo oɗo abu tufay haray ko nodditi ko wona gonga makko kadi noon ko ɗo sakkiti feƴƴinde sahabaɓe ara ɗum ɗo ene jeeya ko ɓuri himmude anndugol ngurnan ɓeeɗo sahabaɓe toggoɗen e ballal allahu subahanahu wa taala e moƴƴere makko haa hewtuɗen hannde oɗo sahabaɓe tedduɗo wiyeteɗo madirra'atu bun sawrin assadusiyu oɗo mo tawata ko sahabaɓe tedduɗo mo tawata hara e ndettuno haqqille ɗen e ɓerɗe ɗen jonnuɗen gardu on no wirten noon daiman rubbama sanastafid ko waɗi noon ngurnan sahaba ko si faamaka turro ɗimana nafoore ronka heɓaade kono si yewtama faamike tum nafoore ronkata heɓaade nder mum ko waɗi noon ko wuurde ha allahu subahanahu wa taala weltori ngurnan maɓɓe ɗan humpiti welama ɓe humpiti kadi golle maɓɓe ɗen welimo o humpiti kadi kamɓe kadi ɓe welama golle dimana ɓe welama jeddi makko ni e golle makko ne kanko allahu subahanahu wa taala hara noon oɗo wiyeteɗo majiza'atu bun sawrin assadusiyu ɓe wi o ala ɗimmo e nder sahabaɓe nelaɗo ɓen sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ka suusugol reedu e ka wawugol haret e ka tinnagol haɓugol ɓeeɗo heeferaɓe dartiɓe islam siwona barra'u ibnu malikin al ansari radiallahu anhu ɓe gara yiwgol ɗum e nder ngurnan makko ɗan ko honto ngurnan makko ɗan ɓuri feeñude ko waɗi noon ngurnan sahabaɓen kala mo jannguɗa ngurnan muɗum hara koɓi deqqa a sikkay fayda kon noon tum darani islam a sikkay islamu ko yaari yeeso ko fof ko kanko tum wonno puusude sa jangguiti goɗɗo goo mo wona on sikka jaako oɗo wonno woni wona oɗa ɗo fof maɓɓe konnigoree oɗo wiyeteɗo madirra'atu bun sawr tigiri on sen darti hen tawa ismuhu musabiqun li saktiyatihi bi mana ko ismun musabiqun bil musamma inde makko nden hino hawroniri e neɗɗankaagal makko ngal bi mana ko inde hawronirde e ko innaa kon majiza'atu ko yonu ɗo mujzi'un koko yoni ɓe wi ko wiyete ko yonu ɗo on ɓiɗɗo ngaari ndi majza'atugun sawrin a sawr woni alfahamu ngaari so yiyi noon e nder gurdam makko ɗan en taway ko o ɗum inde makko nden no hawroniri e neɗɗankagal makko ngal ɓe ngara yiyogol ɗum e gadwa mo tawata ko sustar o wiyete haɓugol ndiɗo leydi wiyetendi alfaris e gurdam oɗo ardinoɓe wiyeteɗo oɗo jeyanoɗo e faris wonde ma lamdo laaminoɗo toon ɓawa kisra ɓe gandi kisra kañum koye zamanu neraɗon alayhi salatu wassalam feƴƴini e jangino ɗum e gurdam oɗo honno abdoullahi ibnu hudafata assahmi nde o naɓuno lettere on o jondi neraɗo seeki lettere nelaɗo on nelaɗo on ɓayri humpitama ɗum ɓe makko no mazzaka llahu mulkahu allahu on yo seeku laamu makko ngun allahu subahanahu wa taala wurti ɓiɗɗo makko on kanko kisra on ɓiɗɗo makko wiyeteɗo shira waydi waririmo jemma etti laamu ngu kayrimo immini worɓe ɗiɗo e aran nelaɗo makka e madinana madina naɓa ɓe ɓe makani ɓen ɗon haray hoote ka nelɗo on on on fottata e kisra ɓawo hande o mawi ɓe gandi on ɗon o mawni e gurdam maɓɓe joni noon si tawi en darti gurdam wonɗan arde ɗan e gurdam oɗo ɗan en taway wonanoɗo haɓede on e nder kisra on say wona kanko sigiri wonno lamdo on kono ko kanko wonno ardiɗo kono jihaadi mum arne woni kanko jonnano qiyada on tawi kadi ko margo doole wawɗo piiro wawɗo kaafa saabu ko kanko wari madi za'atu o kanko kadi warno barra ibnu malikin radiallahu anhu ñande wotere woɓɓe wi yaman o kam maraka oɗo honno hadiqatul maut ɓe gandi anas ko feɗɗinno oɗo barra ko feɗɗinno ɗon kon kono so wi kanko taɓɓita ko fof tawa wonde makko on ɗon wari oɗo wiyeteɗo barra ibnu malikin ko kanko kadi wari oɗo wiyeteɗo majiza'atu oɗon no majiza'atu bum sawrin on ɗon wiyete alhurmuzun on ɗon wonno qaada min qiya min bimana min qiyadati kana qa'idan min quwadi alfaris ko ardinoɗo konu imo jeeya e ɓurɓe kadi salkade fi konu e yimɓe faris ɓen alhurmuzun joni ara yigol ko jogi kon hakkude makko kanko hurmuzun e oɗo wiyete majizatu ɗum sawrin tawi ɗum koɓe qiyadati oɗo wiyeteɗo abi moussa al ashari radiallahu anhu tawi ɗum ko fi khilafati umar abnul khattab radiallahu anhum ajmain ɓe wi majizatu ɗum sawrin kammiyun basilun qatala mi'atan min al mushrikina mubarazatan fama baluka biman qatalahum fi khidami al ma'arik قال هذا القول المحرفون وي ها هم اولئك الابطال ام الامداد من جند الله ينقضون عنهم غبار القادسيه جاهلين بما اتاهم الله من نصر مغتبطين بما كتب لاخوانهم الشهداء من اجر متشوقين الى معركه اخرى تكون سنوا للقادسيه في روعتها وجمالها متربصين ان ياتيهم امر خليفه رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمواصله الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوقهم كثيرا فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينه الى الكوفه ومعه امر من الخليفه لواليها ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بالمضي بعسكره والالتقاء مع جنده المسلمين القادمين من البصره والانطلاق معا الى الاهواز لتتبع الهرمزون والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر درة التاج الكتروي ولؤلؤة بلاد فارس. وإذا رأيت الكنارتين وجود لن يهين بني انقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يلقي ورق الجهاد أدت ليلة بيارنا من هذا أدتي كي يتقادسية من لندن هرجتي فيكو بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمدتن بغنكة الله سبحانه وتعالى أكيدة طلق الورادة بن تنجننا وشهادة يبقى في كنتر إما إبطال في تي جهاد من هادي دون أرنو دي هاديون حبادو أو يتر الغر مزول أن جنة جانا بوسط تكتب دارتا قول جلب من أون زمان تي جان جلب من كو بفالا كو عمر نونا بمياه أبدي تقول كدي تنكا كسرا بمانا كا كسرا لا من تنطن ويتر هم دفاري أو تي تي بفالا كو هون دي مدينة إذا حبك نونا نيدلون عمر بن الخطاب غير أني قادتي يغتي ويندي كسان لاتر وجمني نلاب يوم أرض حتى وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كي أنهن مدينة الكوفة يؤدك كنو ورد أمو ويا أفكت يا إكنو إورو بصرمو يوانا دين تدي دمار إدالة بياها في أجي سيغل لابو سار ويسان لتستر كأوضو يتيد هرمزون أو هرمزان ونقائد من قوات الفارس عمر بن الخطاب جنج بدون سويكا يبقيتو نمت غينا في نقوة يبقيتو بورم كانكو أوضو يتيد هرمزون ما بورم جنجو بأدام كريدو تيد سمرا فيه كوي أوواري ما أنانجي woyo e eto kadi be nada islam e der be do leede kisra be fopu majje fir fu non kawete don tusta leedi faris ni fo ko don buri marde dole ko don buri marde tataaji ide mari galle di be darni do non e darnu gongol ka fa karamo ko tembe wi galle meeda ka darne de der faris ha lewdi de lando o do wete do hurmuzum ardi do korungun ko don o famna taw hodi don tengara yiwgol ko honno julde men naati don sabu ko har sattude yannode julde be woni lin jihad sutta bayri yamir war men ari imorde umar bin khattab radiyallahu anhu o fewti ni do ni abu musa al ashari o wardino kan lafer o rino lin jihad di wonta yahude do ya abu musa sabol gol o yete do hurmuzun ميكوري كما يابي أو يتيتو مجزاء تبون ثور الأفتدوسي نبور من دي النجاة وقعتو مدي كو بصرة ونكو أجياء كو لانتو كدي جياء ألان ببني بكر كو أرجي بمكة كاري كو غفتارو كالين المكة كو أندو كدي هاري أنتي أبا موسى الأشعري جابيك عمر وحييكم كو هبليكم مكم مدينة الكوفة وواتيني يادو مكتو ميالتي كوفا لمو يادو فتح بي ايورو بي بطرة بيها كريه تيتون فارس حلل في هبغل اوضو نوكو يتيدو تبتر نوكو متاتا ولا ناتو دي كونو ايورو بطرة من ايورو كوفا من تومو ليري تايهن قدودي موجع بيها بي هيوتو يتايكو بي فيبي قادو بي هادو في سبيل الله بي سيرالي جيلا بي ناتي فارس اندر فروتو هال فارس هم hibe jillin de leydi ni hibe kurditu de leydi ni hibe noddu de hibe laadu de islam kodolo koe terei wo sabu be wonno hakkunde kabe naati faari e hewte golbe ka hurmuzun wongol lesdi jeetati tongande ko booni naatu de islam e nder leydi ndin konka ko leydi jambudu ɓe yaari nonnon hurmuzun humpiti julɓe ɓe naati e nder leydi ndi awa hiɓe waddeɗa joni noon tawi hurmuzun ko akki ɗum o anda hiɓe arde tawi himo e nder koyta o saɓe naati ɓe fuɗɗi udditude wo o anda o wawataɓe dartade ɗon o doga o feƴƴa e hikkude ɗon nden ko noon o yaari ha o naato e tustar kaw jonnano o ka tawta ɗon so naati ɗon si wonano allah subahanahu wa taala okkiri ɓeɗo julɓe ni ala wawuɗo naatude ɗon tawa ɗon hurmuzun waɗa mo jumgo e gaɗo yayyigol ko honno darnirnoɗo fulɓe fuuta ɓen wo mo bonna hula kono bonɗo tuusaare en. Ɓe yaari ni hiɓe uddita leyɗeele, hiɓe uddita tataaji, hiɓe naaɓa yimɓe e nder islam pournusun hino doga macca um immorde e caum haa o yehi o bakoy tutta nokku ka tawata ko ɗon ɓuri tataaɓe. ɗon no ɓe tatiri ɓe darnuɓe waɗi kuur moolanaaɗo, ɓe waɗi galleeji buy ka gardien aynaaɓe mo kanko Hormuzun wonata ɓen ka sanne ka, ɓe waɗi laawol yahugol haa tawoyamo kanko ka o woni ton. laawol ngol waɗaa ka nder ndiyan ka nder geeji silbaha, ɓe mahi nder ton, ɓe waɗi jooli tari kala yahoowo tawoyamo ton hara naa nderɗaa o rewi ko maa o rewa e nder ngol ɗon joolon ndiyan. welaa yahde ko woni ton, o yehi noon o jooɗoy ton, sabu ko ɓe feɓi ko fof si fof maayi o maa yaali hara mo waawi heppitaade kono to waramaala jihaadi nu ko ɗon haali. ɓe honnoymo ton. juulɓe ɓen ari sakii hoɗo ngon tustar, ɓe woni ɗon ko fayda ko yaata lebbi jeegoɗi ɓe kati nokku o ɓeyani no jogii ko ñaama fof hino e nder hoɗo maɓɓe ngon ɓe alaa haaji yaltugol. juulɓe ɓen kadi no galle ɗen darniraa noon ɓantaa maaɗi ndi waɗaa jiiteeli e dow mum ano waɗiranoo noon maaraka fijamaama ka barnabu malik ine yahnoo ɗon. si ɓe waɗi jonokooje dow ɓe wattini ƴawgol dow ton kala julɗo wiiɗo ɓattoto maandi ndi maa ƴawa ɗi ɓe bugoto ɗum jolokol ngol e makko kolombowal ngal nannga mo ƴawna mo nde mo hewta ka ɓe won ton hara e teewu ngun ko seeɗa o lutti hara ɓenndu teewu ngun fof ɓenndi taƴii yanii ɗo rewɓewɓe ka ɓe won ton. kolam moolanaaɗo ɓe wallinnoo fiiɗum ɓe wii hay si ɓe haɓaali ɓe kono ɓe waataa ɓattaade haa haɓa ɓe. ɓe yehi noon juulɗo ɓe won ɗon dumunde juutude oɗo wiyeteeɗo Hormuzun jonni heeferaɓɓe laawol, sabu himo jiyanoo e ɓurɗo faaɗude ɓernde e ɓurɗo jogaade miijo no neɗɗo warirtee warngo bonno, himo jiyano e aranɓe maɓɓe kanko wiyeteeɗo Hormuzun. o wiyo ɓe law dow kamɓe hooreɓe hare ɓen ɓe saajina e dow julɓe ɓen jooɗii ɓe tatii galle maɓɓe ɗen ndaga. ɓe waɗi ɗum ɗon dumunde juutude julɓe buy waraa e nden ɗon tumlere. abou mussa al ashari kanko woni amir kono ɗeccitalngol ɗum ɗon feere feƴƴuno hakkil makko kay naayohoode leydi ndi mudditaaka leydi ndin nokku on attataa ko laawol alaa jooni noon wanaayohoode naatataa tawi ɗum ɗo ƴettitangol feere no sappi moƴƴa. on say tum julɓe ɓen yii ko yimɓe ɓen woni wareede kon ɓeya no woni bugorde noon hiɓe dow ɓeya hino leyɓe saaɗina kuree dow yohon no ndagaaji e dow maɓɓe. julɓe ɓen ndaari ti hakkunde muɗum ɓe tawi alaa ko ɓe waawi waɗude siwanaa tertagol miijo hay e wooton fewta e rabbul izzati wal jalali yamirɗo ɓe on torooɓo torande nde tawkadi nde laaɓi koye nde aldaa e sikkitaare laawol heɓo to jooni no ɗoo naatire udditee. ɓe foppu maɓɓe ɓe waɗi tawajjuhun chadid wooto gooto fof bi qalbin khashi'in mutadarri'in ɓe feewtu rabbu samawati wal ardi on ɓe toriimo kanko allahu subahanahu wa taala torande nde tawata ɓe gaynu toraade tun jooni men jonni ɓe laawol. ɓayde ɓe torite ɓe gayni abou mussa al ashari yiltitii darii kañum tum hino miijitaade feere ko honno ɗo ƴettitirtee kono yi'aali e julɓe ɓen jonnuɗo mo ɗo feere tanka ɗo yi'aaltoo feere taw darii himo miijitoo ɗon neɗɗo gooto mo Hormuzun warunoo koto muɗum e leñol maɓɓe ngon nder ton jeyaaɗo ka nder kaɓe faalaa haɓude ton kadi kaɓe faalaa naatude ton hoɗo ngon jeyaaɗo nder ton mo Hormuzun warunoo kotoo mum wari siɓɓe muɗum jatti jawɗe muɗum dahi woɓɓe goo on ɗon suka hino jeyanoo e siinanaaɓe si tawii ndee ɗoo hare gasii ko o wareteeɗo koto makko waraama. jooni noon ko warata kon ɓayri ko kanko woni muqallibul qulub wa musabbibul asbab ɗum ɗo kanko jogii o yiini ɓernde oo ɗoo suka e nder mbooɗoo hoɗo suka o weltii kañum tun feere winndi leeter o wii ko an yo lanɗo ɓee julɓe o wii min ko winnduɗo oɗo leeter hara komi noɗɗo jeyaaɗo e o nokku teddinaaɗo teddunooɗo kono jaafinaaɗo hannde jooni noon o mo wonɗaa hawde ɗo alaa laawol ngol waawɗo rewde haa yetto ɗon ka o woni ɗo si wonnaa annduɗo laawol ngol wonan on yeeso min on noon mi wonii pre ardagol on si tawii ko on worɓe daraniiɓe ko addi on kon nabugol on ka o woni ɗo haray noon mi sar ko si tawii to amminumii ana wa ahli baytii wa maali haray a jonnayɗan amaana on wara ɗaala on warataa ɓe nguure an ɓen on jattataa jawɗe an ni onon julɗo ɗen si a jaɓaniilan noon miɗo hoolii on ɓuri hoore an ɗum winndaaka ndeer leeter holtuka ɓetti leeter on waɗi mo e kaydiiri haɓɓi tawi wiyataako ko leeter waɗi kaydiiri ndin e ndeer ndagawal famtiingal ngal yaltika ndeer taka ngal yehi ngal tikkoy yeeso aba muusa al ashari o anndaa ko yeeso on mo ngal yanoyta ngal yehi yeeso amir on ngal tufaani mo ngal hawraale makko o ɗetti abou moussa al ashari maɗi yii ndagawal ngal ka yani ɗon yii ngal ɗo tawi no woodi ko monndi e maggal o udditi o janngi lettre on o watti ɗon kadi bisimillahi irrahmani irrahim ko ɗaɓɓirɗaa men ɗo kon men jaɓi ammannaaka anta wa ahli baytika wa maali haray ko wiiɗaa kon meɗen habbor ma o watti ɗum kadi no oya waɗirnoo noon o ɗetti ndagawal o pampitiingal kadi o anndaa hon to ngal yanata koye juuɗe hommo ngal yanoyta ngal yani e juuɗe suka on kadi gooto renta hay e gooto ya ihwan man illadi dabbiru haadihi l umour subhanallah gooto e maɓɓe renta ngaara e leeter no doga ɗo suka on henndoyi leeter on ndagawal ngal kanka ɗo firti o janngi haa o gayni o faami eeyi ɓeeɗo juuɗe si on yehi haa ɓe wi'ii ɓe jaɓi haray waɗaa hulitu waɗaa fikkito ko jebbiɗoyal o acci haa tumbere jemma tataɓal aranal ngal ka jemma o yalti o molti sabu jeyaaɗo toon no newnanaanaa ɗum oɗo yalta o yalti ɓe anndaa ko no yaltini mo gardien ɓe ɓen kono ko toon o jeyaa ko cedduɗo kadi ko lanɗo ɗum jaltini leñol maɓɓe ngol jooni ko yalti wa humtowo haaju mum o ari o tawi abou moussa al ashari o wii ayna amirukum abou moussa al ashari wii ana suka wii ana sahibu risala ko min woni jolleeter arɗo gaawa abou moussa al ashari ɓe maaki naam ko min kadi woni mo leeter o yettii e muɗum ko honno yiiruɗaa waawɗaa men wallirde no men yettoroyo e ooɗo wiyeteeɗo hurmusuur ko ooɗo tum men faalaa si min wariimo kanko tum maa men nanngiimo kanko tum hara men heɓii faɗuru arduɗo men o sabu ko kanko ne kaaɗigol jayi kis mi maanaa faaris kadi alaawa makko e waawde tiiro e waawde kaafa e yaajude hakkil e faabude ɓeende ɗiiɗo fof ɓe alaawa makko sukan wii ko huunde wontere waɗataa ko ya suɓanan eɓe arduɗaa ɓen jogiiɗo sifaaji tati yonndiniiɗo wakkilii mayde suusuɗo reedu waawɗo fuu baade sina mari ooɗo tiiɗo jogiiɗo ɗiiɗo tati e leño ɓe arduɗaa ɓen jonnan on so a alaa ooɗo hare o waataa yettoyaade ko wonɗo suusuɗo reedu mo hulataa mayde waawɗo fuu baade moƴa sabu laawol ka o woni toon hino mahaa ko kanɗi wo ko kanɗi so a naatii e bolol ngol a fubboto waktu ɗiɗi deferde taa si hewtoyaa ka yaltintaa hoore to ko ɗon men rewata men yahami hollal min noon fubbagol so a lamɗo tulan waawi so e ndi mi jeyaa ko si tawi kanko emo waawi ha oɗo suka welaa heɓude yaa ihwan abou moussa al ashari tawi ko jamma ko ndaari sahaa maɓɓe ɓe fof maɓɓe o annditi ko umar watiinoo kon e majidatu mum sawri o noddi on fuu hakkunde maɓɓe o humpiti mo habaru on koon to fewli o wii ooɗo suka ɗaɓɓiriiɗan jogiiɗo bil jur'a والأقل وأن يكون يتقن السباحة جولنا لذا قال أن يأبنا دون إلينا المنغل سنهرنا مدينة ما من كمن قبضي أم يا مجزاء أبنا دون كموضم بطر بأرضنا بي مجزاء تلي يا أمير ستوي قصوص مريد مهولة ميدة واوضة فبادة اجعلني ذلك يا أمير ولن من الله ثم لي ولا دون أكسيك به نرغينا دي لكم سبحان الله كرنا ذكرنا قصر بي فرق بين الأضحية والتضحية والأضحية ثمرة التضحية تضحية ولي الغور مود في يدينا يا بي حركان يوم أم لو أني هد بيتك kono e ko heddo ko kon dina ya raye ko tiwa ka wonko wakilo ni yete sabu ya oro ko dun netti abu musa al-as'ari hi dawalidu si ko andei bayri umar wodo no ko winne ma si awi ade tay landa ka ko mi jonni ma detti ya ha e gino do su kamo ya data de yalti kata ta bal jamma de fokki ti yahu gol ka hurmuzun walita Beyinon lawon gol wallahi ne metiyade ko lawol mu'inangol gol tawata wela yahude sabu kallando wala non gayo fiyo yottorton ka kandiyantu ndiyan nan kadi lawon gol ko kontu don bi mana ko lawol ki tari ikki ala ka yaltire wonto to wala ne kadame kabe forsoro hala goddan ne kaka de yaltiri bay kambe be na fubbo كفي فاتيل لاينو وانا ياغو الدرنا كسير الظهر وانا لاريك لا ورويها كفي اللاي كيف هذا تفوت كفي وان الله وكيكنا نبي تفوبنا تفاندي وكو فاندي كياتا فا أتيني كامي لين إذا اندر ليانا كي تفوبات اندر بولر مها نونغر sukaon e majza'a peyehi wonde be yahay ha majza'a e bayolade kono wino himo gayna ko darto hunde ne ko yulta fu bimana la wonno no waka ka ni joli ka tawa to ta anda ara itundi anda rewne do ya ara ka kafaru ko kituna wa ina riyadu ko lawo ketu mo rewne te uki ndiyan ɗan dartomo o darto ndiyan ɗan joli ɗi wiggomo o wiggoɗi haa ɓe hewde tumbere jemma rewgol e laawolngol meeɗa rewde meeɗa anndude kono fewi o dina yaaɓe o ɓe yehi haa ɓe ƴenni toyi ɓe yalti kamɓe ɗiɗo sukan wiimo ya majisa o winaam o wiyete o wi wiyeteɗo hurmo juunu on kanko woni ka jindude ɗa majita yiiri mo ɗi aynayji ceerno lamɗo tuma nannga o hara wonduɓe makko ɓe wontiranimo ɓaawo so sika ɗum hara e jam faama ɓayri majita du haylike hurmu dun sigiri tawi ko kanko ni coñci makko e kufune makko fof ko kange taw fuɗki coñci makko ni fof no yuppa kange haa yewte ka paɗe o wi eyi koɗo ɗum wata wonde hurmu dur tawi noon himo jogii ndagawal o yaltini ngal o pooɗi haa tay ɗo luttaafinaa piɗugol mo o annditi abou mourdal as'ari wiinomo mi yami riima noon si a yehi ko ya ndaaran en laawol ka reweteeɗo si a yehi etoɗaa haa wiyanaa en hurmu dur si a yiyiimo maandi to ɗaamo wataa feƴƴu ɗon dey ko newanimaa o wataa feƴƴu ka minnumaaɗo hay so a yiiriimo yiitere ko mi ɗaɓɓirmaa ko yaa yiyoye laawol ngol yi'aa mo naatirtee yi'aa mo faala ɗen on fawaa mo yiitere annditaamo so a yiitiimo wata en nanngoymo wonaa kanko so a fawnon hay tu ar o wi mi annditi o ɗo wakiye mi tawiwata mi lundo amir o, mi ruptiti lagawal ngal mi watti kangal wonto bi Allah o khalifal amira. Kono hay wargol mo weeɓiti ke newi ke o rentalan ko jerno min mbiɗenkimo himo ka jambiniɗo ka ñiɗɗiɗi o yeylan. Kono li Allah o khalifal amira ta subhanallah ceerno ko ɓe ɗum wawi ɗitude ɗe leyɗele. جنم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون خوضار الجنة بأني وقع جاكم فإذن نقوان قال أواتي وليه خيو صالحا أبو موسى وينك الوحن فإيلا ونقل فإيلا ونقل وتنجني مؤندي متو أرلي شكو جنب وفاق صوفي مؤندي فأوني هرموز فرد وكم بالأخيرا ففكي تخوص الله جنتنا مؤيا ɓe hooti kanko e suka o, ɓe arti ɓe tawti Abou Moussa al Asari kayhine hiti gofe maɓɓe yolaki. Abou Moussa al Asari wi ya majida a yiyi nokku on, o wi yi a yii lawol ngol, o wi yi wo a yii hurmujum, o wi ɓi aynayya ya abuja amir teɗiɗi ɗi yiide o welama yiide ka la welnoɗo fawde yiitere, o wi a yiyimo o wi yiyimo woti wiyama yo nangue ɗa andi ko woyi woto ɗum ɗo tum mi ɗaɓɓinmo joni ko hecci ko honno tawro jemmo joni min udditani en lawol ɓen suusa ka hen suusata ko ɗum ɗon heddi o suɓi worɓe temeɗɗe sappo kanko Abou Moussa al-Ashari ɓeɗe jooɗi kaɓe jooɗi ɗon suka on wondi e maɓɓe kamɓe julɓe ɓen to ɓe wi suka on joni yataɗo ha o nangoye faame ko waɗi ko ko nango e nder muɗum o wontidi e jurɓe ɓen oɗo madisaatu yaaɓi e worɓe temeɗɗe tappe jeyaɓe sanabaɓe hoolaɓe garinugol tampagol e soppugol e si tawi ɗiɗiɗi fof fewngaji uttodirgol ma tittirgol hara ɓe gayna kala ko fewndi e piira o suuɓi temeɗɗa ko watte ab oɗo madisa kanko Abou Moussa al-Ashari o haddiɓe o inni yahe udditol leydi ndi naadol islam e mayi jogoɗo ma oɗo hurmujum ka junngo addonmo haradimo daha tentungal islamu yo fof ko ɗon ɓurata leyɗade sikka yimo ka madisa wiwimo wo faw mo jumlade nawi yaahi ko ɓe woni arri jaal a ɓe fokkiti worɓe temeɗɗe tato fokkiti ɓe ukki ka joolol oɗo waɗani ɓe bimana lawol ngol no yarete madisaa o wiɓe ko diidere wonde ukkade muɗum joolol fubbetengol waktuji ɗiɗi siɓanto en hoore heɓen kataro ɗe mi tori ken waɗa gooto e moɗon ɓorno dorotke mo tawta si ɓuuɗi o tedday ha o fooloye ka fiiro harko conki in jogotomo ɓorne ɗewuɗi fo tanti fulɓe fuuta ɓen wo yiilu e nandu e fuutindu wona gootum dogata kanko o yii ka yaaɗa conki ɗin sansa o wi kafaje moɗon ɗen kadi wata on jogoɗe ka juuɗe on towdirata e fubba gonngol baɗeɗe ka ɓalli haɓɓiɗon ɗi ɓoggi hara ɓe ballata on hara ɓe firta hotuma yalteɗon goto fof batti kafa mum kanka ɓanndu haɓɓiri ɓoggol woni juɗɗen ko fuufen fustogal fokkita wallahi ɓe wi ɓayri ɓe okkita ka joolol madisa a wonaniɓe yeeso ɓe worɓe temeɗɗe tato kowo worɓe capanɗe jeetato hewtoyno ka hurmujum won ton temeɗɗiɗo e noka e on fof ndiyanna yoolu ko nokkumo yola yaade yaa ɗum noon kadi yooliɗo o anndata ko yooliti kono hewtoya to landa ayna fulan annda wi mbiya heddinima ko jooni ɗin woni janfaaɓe ko waɗaaɓe fii janfagol mo annda laawol ngol buyɗe maɓɓe ndiyaɗan naɓi ɗum few yiitaka tati e temen tatoon ko worɓe capanɗe jeetato hewtidoy ton e majje zaatu mum tawren ɓayri ɓe hewti kamɓe ndaar noon ka temen tato eɓɓuno golluɗe capanɗe jeetato golli golle ɗen jitta regili timmi ɗow jonnen o wiiti tawi temedere heɓite e moɗon suusuɓe wakkiliɓe woola foola fu wulwe si tappo e moɗon heɓike wakkiliɓe foola temedere ka ko woni julɗo naamo tawtaw tawna daaga hay ko jiida so ndi walli ɓe yeeɓe hewte kamɓe worɓe capanɗe jeetato ɓe ƴawi jerma ka weetugol subaka ɓeeɗo hurmudune wonduɓe maɓɓe miijata bani adama annde ngol laawol haa yaltire adama tawɓe miijata goɗɗo hollay ngol goɗɗo kono jooni noon wii wa yamkuruna wa yamkuru llahu wallahu hayrul makirin ɓe kelliti majisatu wii o yii ooɗa tawi mo jinnaka nder salon tumo jooɗaaki o anndi himo tata kono o tanngiɗaaki goɗɗo layata tawwar goɗɗo naatay ka wonɗo sina hara fofla biyeeto to aɗa goɗɗo heddat himo jinnata majisatu wii o mo yii ɗon o ko o ɗo wiyete hurmu zuuni ara ay ko mum o yiimo so wi hiimo so yiimo o hiimi wo ko waɗɗen to woten waɗaali o junngo haren waɗaali fof ko o arɗo nanndugo naɓa mo fawmo kadi junngo han imma mayitan wa imma hayyan kono ko maa o nange yaay ko waan ka temeɗɗe tato fokkituno capanɗe jeeta to wii ɗum ma laatini si weera yettike ko ma laatini ɓe hewti abou moussa asari wattinoɓe wiiti on hewti kam tata maɓɓe on yaltiika ndiyam lutti udditugol baafe ɗan naata ette chiar mo joomi en mo joomi men jonni en e suratul anfal on ya ayuha alladina amanu ida laqitum fi'atan fasbutu wadkuru llaha kathiran laallakum tuflihun o wii ko ɗum woni chiarul mujahidina fi sabilillah si on yehi sortire kaafaaje mooɗon ɗen bi takbir hirtireemo fottuɗon woobi takbir takbir yasidu l' insan imanan wa yasidu l kafir ra'ban wa rawan ko ɓeydata mo ko kulon e ɗeñjagol ko ɓeydata gollinɗo ko allah kibriyaa fi l ardi illa lillah ɓe hewti gardirɓe ɗon ɗon parti ɓe sorti kaafaaje maɓɓe ɗen ɓe moƴƴini ɓen ɗon haa ɓe moƴƴine hirtide haa deƴƴi gooto to aali deƴƴi hoɓ wonɓe nder ɗon ɗen so aali goɗɗo waraama kaya hay moɓɓe waraama majidatu udditiri baafal ngal allahu akbar o naati jokkuɓe mum ɓe fof naatide allahu akbar wonɓe ɓaawo ɓen habbiri naatinde wootere wonɓe nder ɗon ɓe fof pijini jiiɓodirani ɗum gooto honki anndude no ɗekkitire waywa koye ɗon tawi no juwi haa ɓurti kono hurmusour ko gorko mettuɗo gollo ndirte o dogi o suuɗoyi nder ton kono majisatu alaamo ɗaɓɓi nanngugol e nder jihaadi ni sina hurmusour ko sohlaa hay e gor o yawtay kefeero jokka mo kono on no taaki ɗon ɓuri mo on no moƴƴini nokku ka duuɗee ka dogiree kanko mo anndi ton tuma majisaa pooɗi ndagawal haa ɗeɗɗi woppinugol mo wo wooda ka o ɓoyni dori hara ɗon laatotaako maa wooda fiirooɓe ukkodirɓe salli mo o mbari tangal o inni ndagawal résultat ɓi oo o mbari ndagawal ngal o yaltini kaafa kan tawi barra ibnu malikin ɓe wii hino tawanooɗo ko ɓeeɗo ɗiɗo wonno hoore ardiiɓe muranndu anas ibnu malikin kam no tawanooɗo saabaaɓe ɗuuɗuɓe mugiratu bun chobata no tawanooɗo ahnaf bun kaytin on noon ko taabiinaaɗo imo tawano ndiiɗo jihaadi ɓeeɗo fofi ɓe tawa kono majida alaa mo ɗaɓɓitinaa umar oɗo honno siwanaa hurmusuni o yaltini kaafa makko kanhimo yiilondira e oo haa hurmusour tigiri on tawi waawataa daɗondirde e majisaa few majisaa waawataa daɗondirde kan kadi o ƴetti kaafa on tawi o dartii oya iwri to ɓe potti gooto e maɓɓe fof soppi gooto soppande nde tawata himo tanƴinii toon fawitaaɓe innere o maayey ay to tokkitaa limmu kono tawi jaka oɗo honno hurmusour sino wa itun sinjandi der bandu mu fukor ni non koy cilike ala ta fofa ta ma ko der bandu lu nada so ko lan cilike nyande wa ka fa ora ka marji zar marji za kan so sab ko nyande so ko nyande ka di mo ila do si ta ka bana de mu so pande o ande wofi dirku mo ola wadon la ti ka bandu ma ko fetin do wa marji za Jubagan no yigi, awa ardi doho, susu doho, warama. Jodi doho, wanayo goto, nijo, hoku dola. Sekadi jango, kukati o warama jumbo. Awa non pepeidi tutal, pepeidi wakilare, pepeidi tinna de kurika magisa uru nono. Dandi o mai. Barra ibn Maliki kadi hiki emako, o wari onke. Oye te lo gurmuzo. Ko gorko mo tawata e pari siko makko andaka e wawde tiro bayro wari barra o wari majidaa sahabaɓe luttuɓen wonti joni wan jankoy tawi hande kadi ɓe renta fina warugo mo manangugon ɓe tetti on décision ɓe ukkodiri e makko ɓe wari wondunoɓe e makko ɓen haa tawi heddaki e maɓɓe ko yaata sappo ko jogino soldar go fof worɓe jewni ɓe wona capanɗe jowe sahabaɓe wari fof sabu neɗɗo si o aali ma o huli o waɗay ko tawta si tawi wonano jowdoro heɓɓata wadde ɗum neɗɗo si raɗama dogi no wawi jiwde ko tawta si o artoyi o raɗaka heɓɓata diwde ka watta bayri ɓe wari ɓeɗo ha joni tawi paléon fayda irti joni ko nanga ɗo no hirtede ɓeɗa fayda ɓe jebbilke ɓayriɓe andi ɓe gaynirama o ɗo hurmudum joni sahabaɓe fo andima ko kankoni wawide ko jogio jawroy dow ka étage o naɓori dagaje temede o wiye jaadini gati dare ɗon taw yimɓe makko ɓen darti sahaba ɓen dahti hanndi ɓeande o yaltata nde nokko mayno service oɗo soka imana koko sokaɓe tawi siro noon si juhi noɓɓe galle sokaɓe udditugolde mettay fi fo heeɗi o wi onon mi sikkihi ɗon andinmi sahaba ɓe mere ganduma ɓe wi an kadi mi sikkiɗa andime o wi ni miɓe andi o tawi ko nanata haala makko kanƴe makke ko mugirati ibnu shouba on noon no nana farisiya ino nana arabiya o wi wallahi miɗo jogi kami dari ɗon dagaje temedere siɗon andi komi neɗɗo mo tawta mi meeɗali sampade mi woofa mi meeɗali siɗude ron kamayde min gurmudum ɗon andimi ɓe wi ni o wi joni noon mi faala en acci ni piro kon sabu mi andi o ɓurilan doole on gaynilan hara on warallah istaslan sabu i dolde gati ɓe wondi ɓen jebbini ɗimana lanni kono joni noon ha joni himo mari kuwa dartagol ha o maaya kono ɓayri joni men hino muyanimo peewal kayfa yahud walam yadkul fi hada din jonmen mo wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah o wiye aya go kadi wama kana li nafsin an tumina illa bi idnillah hammi ɗiɗo ɗi ko jonmen jogiɗi on tawi ko wiyoɓe accirni si tawi ko pampagol imo wawiɓe pampade ha ɗeɗo lamma ɓe fof ɓe maaye hay si tawa e nanggay mo ko goto ma ɗiɗo heddoto e maɓɓe wofata kono noon wona ɗum o faala joni o faala ɓe accirni hare ɓe kamɓe ɓe wallini aalaji maɓɓe ɗi kanka ɗo wallini aalaji makko ɗi joni ko honɗum oɓe faala kamɓe ɗo jugoɓe ɓe wi si en warindiri ha en lanni koye men fawi junngo tummen ɗa si a jebbilike koye men waɗi junngo men ɗa o wi so waɗilan junngo waɗonmi honɗum so wi men waɗatama menen hay suy men naɓete ha men tawni umar abnul khattabu amirul muminin kanko ñawatama ko ɗum men ɗaɓɓirma ko ɗum ɗum siko piro noon ko ɗum men ɗaɓɓi sikoye jam ko ɗum kadi wonta ko ma hewtoya madina hiɗa wuurima amayi kono hannde a ɗaɗata ko wi awa mi jerbidike tan wara joni naɓelan jonnon mi Umar ibn al-Khattab o waɗanni ko faala kon kanko ko waɗinmi woni ɗo jerbinani urmudu sahaba ɓen jaɓanimo ko wi kon o wallini aalaji makko ɗi o watti juuɗen ka ɓawa o tippi o tariɗo ɓe haɓɓimo haa ɗo yoori tawa waɗa tutaɗe ɓe jogimo ɓe yaltide makko ahnaf bun kayd anas ibnu malik tawi barba maayi majjisara maayi eɓe tawata kontata ko ɓe annda ka feɗɗini e nder muɗum yanoɓe temer tato ɓe fof ko seeɗaɓe heddi e ɓe fottiti argol ɓe addimo ɓe yaltinimo ka nder sale haa ɓe tawnimo abou moussa al-asari abou moussa al-asari wi hurmuzun anta hurmuzun o wi nam ana hurmuzun tono ɗum no welle fillaɓe tono ɗum no metti on tawi o wi komi faala koyen tippinan e ñawore amir mom on ewi menen ko ɗum tum no mari komen waɗa kadi koy meɗen ɗon no wattamay komin yamiraɓo e min armen naɓe hayyan aw mayyitan kono hande mati poɗa ngu laamu ma ngum no sakkade dina ka o jaɓi ɓe yaade makko hiɓe haɓɓimo haa yori keñi nden no yewtere ka ɓuri yaadire kaka soarmin hayati tabi'ina ka gurnan ahnaf ibnu kaysin sahaba ɓen ɗetti hurmuzun madinano honno faris ɓe yaadi e makko haa ɓe hewte madinatul munawwara imo haɓɓa kono so a yiimo ɗum a tawa o ko lanɗo ɗi lanɗo sabu jogjini fof ɗo ko kanŋe yuɓɓa ɓe ari kari hurmuzun nanino fi Umar ibn al-Khattab amir julɓe ɓen o wondema ko yankiniiɗo tippintiniiɗo goɗɗo aynatamo probléme ala hay fuy simo laami wa julɓe aduna fof minen simin yalta e koyemen ayni simin ñaama e koyemen ayni simin ɗaanoto koyemen ayni ko leydi wotiri men laami o wi tan ko ɗum no jibinimo so maayi o yi'aani Umar o haraji mo suni e mayde makko ɗe kanko hurmuzun o wi ɗum te nayi ko haaɓe hewto e madina julɓe ɓen no anndi jihaaɗi no yahano faris udditorgol sustar ɓe hayni o jogaano tum ɓeni o ko tedduɗo ni de si ɓe lanno ko hommoni ɓe lanno tum ɓenna ko hurmuzun so anndanoɗo innde mum yaadude yiyaaga yitere fawɗa koye mum sina yerɓe o yiɗi ɓen ɓe ari ɓe fewti madina ɓe fewni ka galle Umar jama o jiiri jokki himo ndaana o gorko ɓe tawi Umar no yalti tawi himo heɓi hoɓɓe hiwranɓe mo madina to kuufa no ari hiwragol mo wof himo jaɓɓoyi ɓen ka juulirde hiɓe waynondirde ɓenni o lanɓe lanndi ɓe muɗen honto Umar ɓenni Umar yaari ka juulirde tawi no nawaftu julde ɓe ɗetti hurmuzun kamɓe sahaba ɓe ganas ibnu malikin mogiratu bun shuba e oɗo ahnaf bun kays e ganduɓe maɓɓe ɓe yaari ka juulirde ɓe yehi ka juulirde ɓe tawi juuniɗo nen Umar alaako hiɓe jinna ɓe tawi fay koye hino fiɗa e laawol koye fay koye wi honon o waɗiɗo e haara konmu ɗaɓɓo ɗon ɓeni wokko amirul muminina men ɗaɓɓata Umar ibn al-Khattab mi yehi ka galle wo alaato mo ka juulirde min ari ka juulirde min tawaari mo ka juulirde ga fay koye ko wi wo yahe ka ñaamo juulirde himo waali ɗaani ɗon ko ɗon ɓe ngacci monaani himoɗaani e ley lekkum ɗon himo itti meetalol makko ngol waɗi ngol ngawlu no ɗaani ɗon si madinatul munawwara yaafi ko ɗum si lamdo nde arno tawino himo ɗaani ka ley leggal wi ya Umar hakamta fa adilta walimta a ñaawu nunduɗa hooliɗa no ɗaaniɗa ɓe ari ɓe kawi himo ɗaani oɗo wiyeteeɗo ahnaf bun kays ko taalibaajo Umar annduɗo gurnan makko no yaari annduɗo ko fanɗi koɗano to jen ɓayri ɓe ari ɓe tawi himo ɗaani a ahnaf bun kays wi yo fokku geɗɗi wata gooto wowluɗo ha Umar fina o ɗanta to jemma ko duuɗi ɓayren tawi himo ɗaani jooɗo ɗen habbo ɗen mo haa o fina tan kindimo fotokarta wowlu ha hara ko haala kan findinimo yo deɓɓe jooɗe e yiɗiimo habbo ɗen jooɗaa noon gumunde jooɗaa jooɗaa jooɗaa jooɗaa haa pour mo dum parti konngol wiyaa mo hiira ibnu soba a haala farasiya farasiya o wi man haha alladi nantadiruhu huna amma in haha man huwa ka farasiya مغيرة بن شعبة هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسبحان الله أميركم نائم هكذا تحت ظل الشجرة بين الناس لا يخاف شيئا وينام وإني ومن نيل في أوبك كنت مائل نيالي وهر برني أبوتا نيجا نوتي كلمة تبين هوري مكوها ديوتي كمسي مرو أمير المؤمنين والو يكيكا والو سداك والو عيناكا تالو والصبر كياتي إليك تندوك نون دالكا وانتا تبنون تندركو شعبة مغيرة بن شعبة تتكنكو هرمزون يوتكاكو يوتر مأسن يولي سبكو سلين عمر بن الخطاب ثم إتكم ko yijaɓa ɗum tono jooɗi huulimo o fino moliyeto makko mo batte morre nden sunna o o janngi du'a finugol fewtiɗiɗaani fewn oyi onon ɗo ahnam anan mouhira o limti ɗon yoga e maɓɓe oyi fof mi joɗɗini on ɗo habbi ɗon hanno noddon mi filli non anaɓɓesi konngol wimeɗen anndi aɗanotaako ko ɗuuɗi umar si aɗaani kaɗa haana accede haa fina mi yeytino ɓeta gooto wooluɗo o wii a haada huwa hurmoudour sabu tenti ɗiɗo fo annday ko lanɗo o wii ko woni hurmoudour mo wiratu ɗum suuba wi eyyi ko kanko ni o yiili o ndaaraade mo wii mi ndaarataa ootino ɓornii ɗi tenti kanŋe bewre nde o wonmine mi yewtidataa e makko mi ndaarataa mo haa o tantanii ɗi tenti umar wi ndaarataamo yewdataa makko yome naw mo meyitna conci ɗin fewɓe gon hamo conci aadi ɗin so wolina e makko ɓenayi moɗo sansi mo ɗin ɗon ordinje kanŋe kufanaaje kanŋe fof wata e mbuusu haɓɓa o jomna conci ko tawi madina kon o adda noon o joɗɗina yeeso mo rabbin sappal umar wi hurmo suuli ceerno yiɗo woma ŋalti tawi kadi o joga e junngo ko anndaaɗo masiibo muɗum o waraaka tawi ɗum ko polgal moolanangal wonande jurɗoɓe ɓuri wargol mo kanko umar bin khattab wi hurmoudour o wi nam hurmoudour o wi an a seerali siɗa haɓa islam siɗa haɓa jurɗo ɓe siɗa sakko dina jomumen kan hande ko sakko tonoɗa ko sakkiken annda nanngal o wi ni o wi ya umar ko honɗum faalaɗalan waɗude o wi min ala komi ñawata e ma rasina wargol mum sukam wi hurmoudour wi ya umar si tawi ko wargolla ñawirtaani hokkoran ndiyam yaramiɗo ɗonɗa siwaraani waawaɗo haala noon umar abni khattab wi hokkoremo ndiyam o yara ndiyan haɗataake bani adam kala no o woniri to torke ndiyan ko jonnaɗan ya jonnan o addanoya ndiyan e potiru ɗu tawata jurɗoɓen ko ɗum anndi yarugol o hendindu o ndaari du o ndaari du o ndaari du haa onni umar maayi ɗugol e ɗon kakan no ɓuranin mi yarugol e sifa ndu potiru mi ganda yarugol e sifa ɗum ɗo mi maayida e ɗon kakan ɓuranin umar wi ko honɗum faalaɗa yarirde o wi ko hunde kaari faari ɗum laaɓu kum waɗu kum waɗu kum umar wi yahe ɗaɓɓanonmo ko faala yarrinde kon waɗanonmo ɗon ndiyan ɗan o faala ɗan addanon kum ɗon santa ndaare husnun wa amala mo tawata hino haɓi islam wari jurɓe haa no dari hino dinŋa kadi hino wallite e muɗum no waɗane ko faala ɗum ayyo adala wa ayyo husnun wa amala umari yamiri ɗum ɓe addoye faari ɗum laaɓu kum ko lanɗo o waɗana e makko ndiyan o jonna o ɗettilan mo ɓanni haa lutti yargol ɗan o diwni haa ɗan hibbi ɗan hibbiri mo yaralla Umar bin Khattab wi ma bi limada la tashrab ko ni berdan ne wala ki Umar bayr ko yaru baya kanna ne wala ki bakari Umar wi laba mi wara kama ha wawla nani ko ni langa to ma ko bawo ne yaru ba mi wara kama kadi ha gaina yarde liya mala o wi awata ne la goda nan do gani yibo ya wasu ka di goda di addani o de tilan tan ka do jokki dan ha woron kidan wa ya o ni Umar ya mu maya mu muti ya ru maya mu muti do ha ka mi do tan ba ha ko no si tawi a jonnari la mo holare awara kala mi wa ta ya de tapi Umar bin Khattab wi mi ala holare de mi jonna kama mi wara kama Anas ibn Malik wi bala ya amir al mu'minin amman tahu amamana ahollimo ali awara kama judo no se honni ka rero hala awara kama kani tadi Mughira ibn Shu'bah wi na'am ya amir al mu'minin amman tahu rubutu انا اوضع احنف بالخيط نعم يا امير المؤمنين امنته قولي ويحكم كيف امنته كهمني هلري او انا ابن مالك لي اريدي ما لا باس عليك حتى تخبرني ما اسالك لا باس على الكافر امانه وقلت له لا باس عليك حتى تشرب الماء لا باس على الكافر يا امير المؤمنين امانه Umar bin Khattab ya Anas man alladhi yamna'uni an aqtula man qatala majza'a ibn Thawr wa Barra'a ibn Malik ko hombo hada tammi warugol wardo de dido kana ibn Malik ni wi na go Islam tu wa ma hengi de tu nare jo ni jul do ben no ko de on sai Umar bin Khattab wi ay ma ko Islam ma hengen medu ko hono no wi ma o ko jurdo tur muzun wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah te termi ha ona de Islam Umar bin Khattab wi gandi hanjin ha ma nei hari ala metto wala ge do le dinim haani o tuma an hurmuzo kono me ala gi do hande kare burma an baande su do dadi na wa kataba lahu alfayl dirham dinar fa baytu mal al muslimin o ri fayl kollam ko ti lambo yal ko do ellah yal ti e kuttu ko ma o wada ne ko kutti ta moderne ka islam be o jonna kan ko tum alfayl dirham o akka ko kontin burna maka islam e ye jo men timu yani ne ta tawa ne ta wa ta ka de si jo men bu yani ne ta mo dere ko ta wa ta ka de ko dun si nela don uji tray ma man yahdi allah fala mudilla lahu wa man yahd wa man yudil fala hadi allah kalam allah subhanahu wa ta'ala har ki ti kay wal furti tani dun berna mun ne bi ya bu gona ala wa o ma ka de kala mon kari mo jogi men fanni dum faray on ci diwawa jondude on ci dum ko do sendarti en tawa be do sahaba bi radiyallahu anhu ala ko tawa kan be marno himme buriya islam yari ya wa na wargo himbe be gonno ko inni nobe ko rindi mo himbe be ngi kedara ka ko na be islam sina dum don ka tan wadde gum mudum tabo ko wari ko me jogo ka allah subhanahu wa ta'ala tum andi ko kono ndare bayri be yiri mo alama de jabugo dina o jebbili ke to o wi'i mi cippo to nyaworo Umar nden tayar gi de gingana mo ala ko wa de sina islam sabu islam kan mo hollete wana awoni haude wana awoni haje de ko golle maade si a santi de tu hare gati e yi kadi Umar ibn Wahbin ngande ri wono makka to ari madina fi wargol nyalaade den ngurna mo mo tekki kam ka ko makko lagga ka yarna poko o arihi mo waane nelaaɓe mo ɗaɓɓa ɓe Umar bin al-Khattab hocci mo ɗiɗi mo towni mo haa tawi ko hoore kollidi mo woni yaarude o addi mo ka nelaaɗo o wi nelaaɗo haala aduwullahi umayru bun wahbin ma jaa bihi illa char o addaali o yitti makkaadi mo ɗo nelaaɗo sina banndiyaagal e bone imo jogii noon kaafa mi hoolaaki mo e dow mooɗon nelaaɗo kon ɗum ɓe wala taw nelaaɗo ɓe maaki kono Umar no jogorɗaa mo ni neɗɗo jogortaake ni tawi himo hawtindiri holgo ngon e meete longol e dolo keon e waare nde fof jogiinde wootere ɗo jogande nen no huusi nelaaɗo ɓe maaki accitu mo hoyni kammo fiyon yiw ko honto Umar tippi hoyni tani hurmu duur koye nelaaɗo ɓe yiiɗo sabu mon nelaaɗo wonnaa mone yimɓe ɓen woni koye ɓe accu bone on nelaaɗon ɓe maaki nin mi seerataa miɗo ɓorna kaari jolokool haa minaaɓe e maljal on sabi Umayru bun wahbi nelaaɗon ɓe maaki accitumo Umar a Umar wi mi hooraaki o de moɗon nelaaɗo mo jogii kaafa nelaaɗon ɓe maaki accitumo Umar accitimo nelaaɗon ɓe maaki ɓatto Umayru Umayru bun wahbi no ɓatti nelaaɗo ɓe maaki Umar yah kamɓe ɗiɗo tunka nder suude mo jogii kaafa yarnaaka kosonka Umar wi a awa ɗo ko yahu e hooreɗa haani yahde kono ɓernde ɓuttaaɓaa o nelaaɗo ɓe maaki ya Umayru kon ɗum addumaa madina o wi a nelaaɗo ɗon anndi tun haray ka gaswatu badiri joomi men hokki on polgal haray ɓiɗɗo an no jeyanoo e tahanooɓe ɓe adduɗon ngaa ko mi ari sottugol jonni tonmi sino waawi wonde ko ɗum tun addini nelaaɗon ɓe maaki Umayru cakkagol kaafa e argol sottugol sokaaɗo ko ɗum kaafa gollata e sottugol sokaaɗo o wi a nelaaɗo ɗon anndi tun hakkunde makka e madina no wulɗi kaafa ko simi fotti e ko allito toolan faaleni to yide ko mi wallitora nelaaɗon ɓe maaki Umayru wowlu tun boo ka anne topwan bun umayya on jooɗi te tahta bindil kaaba ka binde suudu kaaba yiiɗaa an Umayru bun wahdin sinno wonaa no ñamaande nde mi jogii nde mi huli maayidude e muɗum hara mi yoɓaali nde mi huli e aliyatimaaɓe ɓe mi accata ɓaawo alaa ko dankanoolan mi huli hannde mi laggotono kaa kaafa mi yarnaka poso mi yiyanoore e Muhammadou jamaa foto e makko sofan bun umayya ɗettanmaa nden ñamaande o wi o ɗettaniima si a waawiilan warde ñamaande maa nden o yoɓay ɓiɓɓe maa ɓen o danta ko ɓe haa ɓe hellitee hange makko onon ɗiɗo tun no njooɗaaki ɗum ko binde suudu kaaɓe yewtuɗon tawi ko sowndagol wonno waɗde tawi nelaaɗo no madina ko duhi tan o mugaa kaa kaafa maa yarnaaka ko toon wonaa ɗum addi kaa ya Umayru o wi wallahi ma akhbaraka haha illa llah wallahi yeytaa jonnum ɗo nelaaɗo sina allahu subahanahu wa taala sabu noon hari alaa ɗo sinaa min e sahwan o naati islam nder ton hakkunde makko e nelaaɗo nelaaɗo nde nodde jugo ɓen ɓen ni allimu ahakum dinahu ɓette siɗɗo gon ngon Umayru yaadange makko anndinon mo yoga e diina makko kan Umar bin al-Khattab waɗi mo mo ta'aanu jaɓɓiimo hoccimo cikki wi ya Umayru wallahi feende mi haynoto maaɗa ɗaɓɓaɗaaka haɓɓaa ma ngelooɗo ma hari mbabba e ɓareeru no ɓuranimmi ma am kono ka naatuɗaa ɗoo islam geɗa ɓuranimmi Abdoullahi ibnu Umar onduru haadihi l'ukuwa jooni ɗa ɓuranimmi momi jibini on naanen hari ɓareeru no ɓuranimmi ma enen ɗo ko saktiya on wonaa yiɗeede añee kaa ko golle ɗe ko wona noon kadi fudalatu ibnu ibnu Umayrin te ndarti fathu makka sakko ka neraaɗo ɓurtitata makka fi sanati saabia ɓe iwii makka fii hollugol ɗen tun nelaaɗo on wonaa mone yimɓe ɓen ɓe woni ko ɗum si sahaaba ɓe cecci ɗum e juuɗe maɓɓe ɓaawde ɓe yiiɗo fiino gasa goɗɗo lanndoto ko ɗum harno o waree o waɗɗo nii fof ko nelaaɗo neyi ɓeehi ɓe jokkude ko nelaaɗo neyiɗi ɓe kon fudalatu ibnu Umayrin ta fatuhu makka ɓayri nelaaɗo ardii e doole ɓuurtuɗe foolii fof o naatino islamu tawi ko nifaa tan tawi ko kulol wata ware ko fenyini l'islam to yeewi o soomo e saamaaro ɗi moolanaaki yarnaaki foto o ari ka nelaaɗo waɗata hajju mum noon ka tawaaf himo wan nelaaɗo no wanngaade himo wanngaade yimɓe ɓen no ɗuuɗi julɓe ɓen no ɗuuɗi alaa ko fudaratu ibnu umairin woni ko miiji e ko woni taɓɓo e colfum mum sinnaayo taw gooto hen yaamo e nelaaɗo o tufa ɓe o wara ɓe laɓi ɗin ko yarnaaki foto himo wanngaade himo wadde talbiya labbay kallahumma labbay talbiya tu munafi fof no nanede fof no welti ko sooni kon wonaa ɗum tuma o yehi haa rutti hen hettudugol mo e nelaaɗo tum goɗɗo ittoo ronki yaawde newanaade mo jooni nen neli jibril wi yahwi a muhammad fudalatu ibnu umairin no ɓaawo makko ino sooni laɓi no faalaamo warde kono mi hen yiimo e ɗum ɗoo jooni nen o wi ya ayuha rasulu balliw ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu yaasimuka minanna nelaaɗoon faani ko jibril wowi on jibril wowi kon tum ɓe yeƴƴitiiɓe tawi fudalatu ibnu umairin no ɓaawa maɓɓe sino ɗaɓɓude laawol ɓe pooɗimo haa o bettiiɓe e nder fawa ko si ɓe wanngal ɓenniya fudala ibnu umair o wi naam simaki maga tatahaddat fi nafsika fi lhaal miiji ko ɗum wonɗaa miijaade kamɓe ɗiɗo fum gooto alaa nande gunndoo jogiiɗo laɓi no faalaaɓe warde hiɓe gunndodude makko subhanallah fudala wi hayri ya rasulallah hayr alhayru alhayr alaa ko mi woni miijaade hannde sina welo welo e moƴƴere islam nelaaɗon ɓe maaki istagfirillaha ya fudala inna allaha kad haala baynaka wa bayna ma turid tuubo hooɗaa ka joomi ma acca ko onɗaa miijaade ko joomi men hen njiima ko onɗaa miijaade ko no waawataa laatinde ɗum hakkunde maaɓe ɓe maaki tuubo ruttoɗaa jokkaa diina tetto ɗum ɓe jokki o continue wallorgol maɓɓe ɓe acci fudaala subhanallah ya ihwan hanno ɓe nanngaw ɓe hirtamo ɓay ɗaɓitinnimo jogiiki ko jibril wii kon ko haq ko joomi men yeetiimo ka nelaaɗo ho sikkitaaki ɗum kono ndaare honno ɓe noddiri o fudaala wii gila ñannde nelaaɗo maakaninmi kalima istagfirillaha ya fudala ɓe ɓetti newre maɓɓe nen ɓe fawi ka ɓernde an o wiimi meeɗaali miijaade yettugol joomi men haakami dariiɗo haakami dariiɗo ñannde o filli ɗum ko kanko filli ko feƴƴini kon kanko nelaaɗo goɗɗo ko anndaaɗo ɗum nelaaɗo continue wonde gon mum jokki haa jomi ɓey naali warewo ɓey naali hay fof ɓenno tum accu ko wattaa ko waɗu huunde kaali ma anna niyatahu katla umari ka waɗi kon umar mi fartaabo ko waɗi ɗo kon umari ka waɗetti kaala woodi bal mi aat mi aat hara ko teemeɗɗe ten jokkii ngurɗan nelaaɗo en tawa e hadafu maɓɓe e raaya maɓɓe e yimɓe ɓen koko ribiiyu ibnu amir wiinoo ko o wiyatno mu kalkis maliku rome constantiniya fayri zamanu oɗo honno mu awiyat ibnu abi sufiane yazid ibnu muawiya imminnooɓe ɓe yehi haaɓe taw mu kawtis kalamu makko ɓe konkani mo baabal so imminno lamdotooɗo e ar nodda gooto e maɓɓe ɓe naata tawi ko ubadatu bnu sabitum woni amir ngun on ɗo jeyde tawi mutakallim maɓɓe on ko ribiiyu ibnu amir ɓayri o naati mu kawtis wiimo ko hombonoo woni wowloowo on ribiiyu wii ko wii o wii onon ɗo ko onon woni homɓe honto iwruɗon ko honɗum addi on mu kawtis landi ɗin julɓe ɓe mutakallimu on koyo jaabo ɗiɗo tati man antum min ayna jittum limata ƴittum onon woni homɓe honto iwruɗon honɗum addi on ribiiyu ibnu amir wii yaamu kawtis nahnu qawmun ibtada'ana allahu jalla wa ala li ikhraji nnasi min ibadati alibadi ila ibadati rabbi alibad wa min diqi ddunya ila sa'atiha wa min jawri al'adyani ila adli lislam o wi ko minen woni ɓen ɓe lanndi ɓa menen ko menen woni ɓe joomi amen saaki ka dow leydi fiiyo men eto yaltingol jiyaaɓe ɓen e rewgol jiyaaɓe wawɓe wo maɓɓe men natta ɓe rewgol ɓen jiyaaɓe ɓen ko ɗum ninnini men naawargol goɗɗo waɗa hefi ko noon tugol jimɓe ɓen itta ɓe sirke naɓa ɓe e tawsid itta ɓe bida naɓa ɓe e sunna itta ɓe kufru natta ɓe islam itta ɓe mafiya naɓa ɓe taa ko ɗum ɗo innini men o wi gati minani ko wiɗako ko hombo woni amiru mon on ardino on ɓe wi ko ubadatu bnu samitin wo immine amiru mon on awara men yewta ɓe yeɓe somi ubadatu bnu samitin ɓe wi darne makko nden e ɓawrugol makko ngon ɓe wi ɗum ɗon tum mo kawte siyi reedu mum tati wi mi wawata wowlidude e ma a wowlaali noon taw kono mi wata daroɗa mi daro gite ɗiɗi yewti den hiɗa njerɗi hiɗa ɓawɗi hiɗa hulɗini ara yewde aɓɓe goɗɗo goo sikon yewtango mi wawata tawi koɓe sappo anno yeenayoɓe dari dariɓe to ɓe nani komo kawte si wi ko ubada ɓe jabani ubadatu o jaɓaki wiyamo kawte huwa amiruna wa afdaluna ra'yan nahnu qawmun la yakdulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwa o wi on mono gimmini ɗon ko on woni ardiɗo amen on ko on kadi ɓuri men fo mofiɓe menen kadi komin yimɓe ɓe tawata goɗɗo ɓurata goɗɗo hakkude amen sinaka gonɗinane ka kulol allahu subahanahu wa taala ko woni mo yewtidata mo tawfes uggini ɓanti wi awata kallam ubadatu bnu samitin ɓanti konngol wowli seeɗa tumo wi allahu akbar sawtuka afdalu min suratik hito ma ngon no hulɗini no urti ɓuri ndatmaɗi ma hito wowli heƴa ko faalaɗa ko mi annda sawtuka afdalu min suratik ubadatu bnu samitin wi'i ko addi men ko piiji tati komin sappo noon ari koyon naati islam tortoron e kertoran kam ton wawali ɗum jonnon diya si on wawali ɗiɗo ɗiɗi haray hagulonon meɗen wakkiɗi haɓude on haysi men fo min heddike ɗo ala kadi min ɓuri ɗiɗo ɗo lamno wi min wawirɗanon min ala sohla islamu min wawata kadi yogude on fiyo min wuuru haray lutti fiiɗo mon si ɗon wakkili heble yeetotoma noon meɗen mari haɓoɓe ɓe tawta on wawata daraɓe dartaɓe subakato bnu samitin mo wii wallahi kami woni ɗo mi fetti duuɓi capanɗe jeetati kono wallahi mi hulata temedere fotede an hara koɗo jingan kamɓe fo temedere fotede goleɗe an mi ɗaɓɓata ko wallitolan e ɗen sama noon kadi meɗen mbari ɓurɗalan jantude e kaaluɗe e hulɗinaɗe ñeeɗude ɗum wulure no ɓaawo an si ɓen ari on townoyta bara tawi a wiko komi ɓawli kon guluɗa ko hiɗo an gon ɓurti ko darni ɗen hulɗinma meɗen mari wulure ɓurɗelan tiɗo fuuti ɓe ɓaawo townoyta bara min noon temedere aninalan kefeo min tum alhamdulillah mi feƴƴi capanɗe jeetati kono ha joni milo aali taw doole amme miɗo wondi on subhanallah lanɗo wi a joni waɗe min yiya ko faala ɗon kon subanata bnu samiti no wi takbir ɓe habbiri ɓe naati ɗon e cawm ɓe muɗi kum ha ko woni kaftin makko o arto wi kon no wiiɗa min gudditu ka dariɗa ɗo owa ko jerumen jonnatan farɗe wuri julɓe sappo ari udditi leydi ɓe hooti ko addi ɗum ko iman billah wona wowlugol bila amal haray sen janggi gurnan ɓeɗo sahabaɓe hara en famani ɗum ko tindi e taali e haala ɗum en tawa ko maɓe sen nafore ɗum ɗo sen ɗetti noon allahu akbar jaaɓeno hawni e mbaɓeno moƴƴuno watta enen en salaka moƴƴuɗo ko ɗon kadi accete ɗen toro allahu subahanahu wa taala nafiren nafira wowlu ɗon e wolana ɗon e jeɓɓe ɓen fo ɗen toro allahu subahanahu wa taala arti sen ñentingol ɓeɗoɓe tawaka o welama golɗe maɓɓe e gurnan maɓɓe ka gurnan aduna o humpiti ko maraniɓe kon lahara ɓuuri mawnude ko maraniɓe aduna kon entore allahu subahanahu wa taala moƴƴi mbattene meɗen wallahu taala ala wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.